Monday morning feels so bad. Cuma adlı adamlar. Everybody seems to nag. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Even my old man looks good. When they just don't go, when they go too slow, I'll have Friday on my mind. Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler. Bir konuğumuz, bu hafta konuğumuz var. Ona da kendine de hoş geldin diyelim. Profesör Büşra Ersanlı. Hoş geldin Büşra. Teşekkür ederim. Ernst Gallner'in Uluslar ve Ulusçuluk adlı çalışmasının iki çevirmeninden birisi. Diğer çevirmeni de belirtelim, adını analım. Günay Göksu Özdoğan. Fakat sorularımızda ulusçuluk konusunda sizin de çalışmalarınız var. Bu nedenle kendi çalışmalarınızdan da, kendi görüşlerinizle sadece Gallner'e bağlı kalmaksızın Gallner bir çıkış noktası bizim için. Belki de büyük kuvvetle kuvvetli bir ihtimal bir eleştirel bir bakışınız da olacak herhalde Gallner'in görüşlerine. İlk sorumuz şöyle. Gallner'in uluslar ve ulusçuluk çalışması ulusçuluk konusundaki çalışmalarda bir dönüm noktası olarak kabul ediyor. Gallner'den sonra, önce ve sonra olarak kabul ediyor. Bu gücü nereden alıyor bu kitap? Paradigma değişikliği yaratmasa da böyle bir değişikliği zorlayan bir kitap olarak, çalışma olarak anılıyor. Nereden alıyor bu gücünü? Getirdiği değişiklik nedir? Sanayileşen toplumun merkezileşerek eğitimle, kültürle örgütlenmesini tarif ettiği için oradan alıyor. Yani aslında direkt olarak etnik ya da politik bir bağlama sokmadan merkezileşmenin böyle bir gereksinim duyması üzerinden yapıyor tahlilini endüstrileşme nedeniyle. Ve sanayileşen bu iktidarın kültürel olarak güçlenmesinden bahsediyor eğitim yoluyla. Benim en çok beni etkileyen yanı bu oldu. Peki burada bir genelleme, çok fazla bir genelleme yapmıyor mu? Bütün toplumların uluslaşma süreçleri, ulus inşası açısından sanayileşme olmazsa olmaz mı? Tabii öyle bir genelleme yapıyor. Yani Batı düşünce tarihinde kendi tarihinin dinamikleriyle çok fazla yoğrulmuş olmanın bir zafiyeti var hepinizin. Batı merkezcilik var. Evet tabii, yani o zafiyet bütün dünyaya eşit bir platformda sebep sonuç ilişkileri açısından dinamiklerin neler olduğu üzerinde fazla bir gözlem ve fazla bir karşılaştırma ihtiyacı duyulmuyor. Peki bir de sosyal antropoloji konusunda yapmış galiba doktora tezini, doktora evet. Çalışmasını. Bu disiplinden de yararlanıyor uluslar oluşumunu analiz ederken. Bunun katkısı ne? Bu disiplinden ödünç aldıkları ne açıklarken? Antropolojiden açıklanması verdiği bir takım yarı hayali, yarı gerçek olan toplumların davranış biçimleriyle, kültürel kümelenmeleriyle açıklamaya çalışıyor. Yani antropolojiden aldığı o. Fakat aslında o çok da fazla gözükmüyor bence. Yani şimdi bugünkü açıdan baksak antropolojiden etkilenerek bir ulus dinamiği ya da ulus olma durumunu açıklamak istesek çok daha mikro düzeylerdeki bir canlılıktan bahsetmemiz, birbirlerine pek benzemeyen büyük bir canlılıktan bahsetmemiz gerekir ve bunu genellemek kolay değil. Onun için biraz onu teorisine bir örnek gibi daha hayali bir şekilde kullanıyor bence. Peki bir de cinsiyetler konusu var. Ulus inşasında etnisite ve cinsiyetlerin rolünü ele alındı. Ama bu 1990'ları bekliyor. Oldukça geç bir tarih aslında yapılan çalışmalara bakarsak. Modern toplumun büyük kuramcıları Max Weber ve özellikle de Marx'ın ulusçuluk üzerine yazarken bu cinsiyetlerin rolünü, önemini göz ardı ettiklerini, onun da durmadıklarını. Neden 1990'ları bekledi? Bu kadar geç kaldı cinsiyetin ulus inşasındaki önemini vurguladı. Feminist teorinin, feminist mücadelenin gelişmesiyle bağlantılı bir şey. Yani feminist ideoloji açısından bu soruya cevap verilebilir ancak. İkinci dalga feminizm içinde bu tür konular daha çok gündeme gelmeye başladı. Yani teorik olarak iktidarı sorgulayan bir feminist akım gelişmeye başladı. İktidarı köken olarak sorgulayan bir şey gelişince, o zaman bunu Marksist ya da yeni sol ya da diğer uzantılarıyla açıklamak çok güç. Çünkü orada sadece bir sınıf mücadelesinin yandaşı olan bir kadın figürü var. Oysa burada kadınla erkek arasındaki farkın, yani toplumsal cinsiyet farkının iktidarı yeniden tanımlama gereği olduğu ortaya çıkıyor. Feminist akım sufraj hareketinden, sadece oy hakkından epeyce yol kat etmiş olduğu da görülüyor. Tabii. İkinci dalgadan sonra iktidar... Üçüncü dalgası da var. Üçüncü dalgadan sonra hiçbir şey eskisi gibi yazılmıyor herhalde. Evet, mümkün değil. Yani bütün teorik, kavramsal açıdan sürekli bir gelişme oluyor. Çünkü dünyada insanların gündelik hayatındaki çeşitlenme çok artıyor. Şehir kültürleriyle o çeşitlenme de doğal olarak çok alternatif yorumları, değerlendirmeleri gerektiriyor. Tek fonksiyonlu, üç fonksiyonlu bir hayat yaşamıyoruz artık. Çok fonksiyonlu hayatlar yaşıyoruz. Çok boyutlu. Çok boyutlu, çok işlevli. Evet. Bir de 1990'larda cinsiyetlerin rolü öne çıkmış değil mi? Bir 20 yıl geriye gidelim isterseniz. 1970'lere burada kültürel farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve kültürel farklılıklar ulus devlette bir kriz yaratıyor. Evet. Türdeşliğinde bir kriz yaratıyor. Ulus devlet için bir tehdit oluyor. Evet. Çünkü mikro milliyetçilik akımları başlıyor. Ve bu mikro milliyetçilik akımları illa bir devlet kuralım, biz de kendi homojenimizle mutlu olalım şeklinde çıkmıyor ortaya. Bir aidiyete bir nefes aldırma şeklinde çıkıyor. Yani bu mikro milliyetçilikler her türlü yeniden düşünülebilecek rejimlere açık aslında. Evet. Her türlü federasyon türüne de açık. Federasyon dediğimiz şey de zaten çok farklılıkları olan bir şey. Dolayısıyla o beklenen, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra beklenen, nispeten homojen ama esas olarak çoğunlukçu, majoritaryen bir rejime uymayan bir dinamizm ortaya çıkıyor. Avrupa'da çıkıyor, Doğu Avrupa'da çıkıyor. Ondan sonra Sovyetlerin dağılmasıyla her tarafa yayılan mikro milliyetçilikler. Bir de bu mikro milliyetçilik karşısında bana göre bir de makro milliyetçilik çıkıyor. Evet. O da iki türlü çıkıyor aslında. Bir tek kutupa hakim olan ve dünyaya ilke taşıyan ABD. Diğer yanda da bölgelerinde imparatorluk özlemi taşıyan Türkiye gibi, Rusya gibi bölge milliyetçilikleri çıkıyor. Yani aslında birçok şey birden oluyor. Hem bölgesellikle, karşılıklı dayanışmayla bir olumlu yanı var bunun. Evet. Bir de hükmetme. Yani eski tür milliyetçilik, bu işi en iyi ben yaparım tarzı var. Türkiye'deki Rusya'daki bu ikinci tarz maalesef. ABD'ninki de çok daha vahim bir tarz tabii ki. Ben ilke taşıyacağım diyor artık. Yani benim misyonum ilke taşımak. Bu savaş gerektiriyorsa ilkemi savaşla da taşırım şeklinde bir milliyetçiliğe başladı. O zaman o ulus devlet efsanesi, ulusal aidiyet üzerinde fakat çoğunluk rejimiyle, Fransız devriminin çoğunluk rejimiyle sürdürme imkanı çok azaldı. Peki bir de araya ben de ufak bir şeyle gireyim. Avrupa'nın durumu nedir bu milliyetçilik durumunda? Avrupa'nın durumu da aslında bundan çok farklı değil. Çünkü Doğu Avrupa'da da Yugoslavya'yla başlayan, ondan sonra Çek ve Slovak ve yani Moldavya'da bile, küçücük Moldavya'da bile bu tür sorunlar var. Avrupa'nın durumu belli bir devamlılık sağlıyorsa bu imkan olarak, ekonomik imkan olarak, kültürel oturmuşluk olarak daha sağlam noktada olmasıyla ilgili. Yani anayasal olarak, vatandaşlık olarak, işte azınlık hakları olarak birazcık daha oturmuş olmasıyla ilgili. Yoksa mikro milliyetçilik konusunda, mesela dil hakları konusunda Avrupa'daki ülkeler de önemli sorunlar yaşıyorlar. Hatta mesela Fransa'daki ana dilde eğitim hakkının seviyesi ve gelişimi Sovyetler Birliği'ndekiyle ölçülemeyecek kadar geri. Evet. Avrupa'nın siz makro milliyetçilik dediniz. Orada bir tehlike, Habisbiyan var. Yani. Evet, Habisbiyan çok. Evet. Habisbiyanlar tek değil artık. Evet. Onun için o da şey yani. Mesela yeni Avrupa akımı var. Onun bayağı radikal bir sağ düşünce. Evet. Yani milliyetçi, ulusçuluğun nereye kadar, ne kadar kötü bir noktaya kadar varabileceğinin bir başka örneği. Siz ulus devletlere, mikro milliyetçilik konusunda ulus devletlere karşı ulusçuluk deniz. Onda da bir Habisyan var. Işte, tabii. Belirtmiştim. Peki bir soru daha ben. Ömer Madan'ın yoksa eğer soru. Yok, buyurun. Şimdi bu türdeşlik bazen şiddet yoluyla, zorlama yoluyla, ama her zorlamada şiddet, açık şiddet yoktu. Bu kadar zorlamaya karşı o krize kolay girebildi. Bu türdeşliğin de çok da kırılgan olduğunu göstermedi mi bize ulus devletin 1970'lerden sonra girdiği kriz? O türdeşlik bu kadar zorlamaya, bu kadar şey karşı çok kuvvetli bir türdeşlik yaratılmamış galiba. Ya da şöyle bir... Yaratı insan tabiatına aykırı. Tabiatın kendi haline aykırı. Tabiat da, tarih disiplini de bize her zaman her şeyin çoğul, farklı tepkileriyle, bütün reaksiyonlarıyla, bütün davranış biçimleriyle farklı olduğunu, yani bütün canlılarda karakter farkı olduğunu gösteriyor zaten. Ve de karşılıklı bağımlılık tabii. Karşılıklı bağımlılık. Onun için bu türdeşlikle başka bir şey, yani türdeşliği zorlamak çok olumsuz bir şey. Ama ortak noktaları aramak çok olumlu bir şey. Yani o bazen kaçırılıyor o nokta. Biz o nokta üzerinde fazla durmuyoruz. Yani insani açıdan, tabiata, ekosisteme bağlılık açısından birçok paylaştığımız şeyler var. Bu paylaşmalar üzerine kurulu yeni siyasi rejimlerin arayışına geçmek gerekiyor. Ya da şöyle söyleyebiliriz herhalde. Baştan itibaren var olan bir kriz vardı. Yani o türdeşlik çok da kurulmamıştı aslında. Ama insanlar baş kaldırmamışlardı o türdeşliği. Kriz bu ayrılığı görünür kıldı belki de. farklılığı, zayıflığı görünür kıldı belki. Öyle söyleyebilmek mümkün sanırım. Tabii yani şehirleşme içindeki o fonksiyonların artışı, yeni mağduriyet alanlarının yaratılışı, artık farklılık dediğimiz şeyin ırk farkı, etnik fark, dil farkının ötesinde şeylere yol açması, hepsi birleşince bir farklılıkların mağduriyetlerinin dayanışması da ortaya çıktı. Evet. O zaman yakıcı bir soru var sırada. Evet. Bu bize mi özgü, başkaları da yaşıyorlar mı bunu diye. Seküler ulusçuluğun dini aidiyetlerle yaşadığı o çatışma bizde biraz fazla şiddetli biçimde yaşandı, ihtilaf. Bize özgü mü yoksa başka yerlerde mi var? Neden biz bunu yaşıyoruz? Neden yaşanıyor bu? Valla son gelişmelere bakarsak, buradaki böyle çok yoğun bir devlet dedikodusu içindeyiz şu anda her yanında. Oradan bakarsak aslında ben kavganın sekülerleşmeyle din arasında olduğunu pek görmüyorum. Bence bir takım eski değer kalıplarıyla piyasa üzerinde bu kavganın olduğunu düşünüyorum. O değer kalıpları ister seküler olsun, ister dini olsun, o değer kalıplarını aslında feci bir şekilde araçsallaştırmış durumda iktidara hevesli olan bütün kesimler. Ama aslında ortada dönen bir şey, bir paylaşım, bir kendini daha kuvvetli gösterme paylaşımı. En son örneği işte Ankara'daki Malazgirt Caddesi. Yani bunlar daha önemli. Yani prestiji ve başkalarını ezme kapasitesini bazı kalıp geleneksel değerlerden almaya çalışmak diyelim. Yoksa samimi bir muhafazakarlığın ya da dindarlığın aşırı bir laikleşmeyle çatışması yok bence. Peki bu piyasayla ilişkisi dedim, biraz onu da açmak lazım. Mesela yani bu Malazgirt adı verilen cadde gibi pek çok yol açılıyor. Dublesi var, dörtlüsü, ortadan ikiye. Bütün bu yollar nereye gidiyor? Niye açılıyor? Ve neyi taşıyacaklar bunlar? Bütün bu yollar son derece sivri bir şekilde feminist deyimiyle, fallik bir anlamıyla bizim gücümüz herkesinkinden üstündür açılıyor. Ama bir şeyler de taşınacak herhalde bu yolların üstünde. Her birinin ucunda bir alışveriş merkezi falan da olacak herhalde. Öyle anlıyorum ben. Öyle olacak tabii. O zaman işte nefes alma alanları, yani tabiatla bağlı olan noktaların alanı daha çok daralacak. Plastik tırnak içindeki tabiatlarıyla baş başa kalacağız onların. O plastik tabiat tabii ki insanların sadece bedensel ve canlı olarak var olmasını engelleyen bir şey değil. Aynı zamanda kültürel olarak yaratıcılığını da engelleyecek bir şey olarak düşünüyorum. Ve o daralmayı artık çok fazla görmeye başladık. Tabii ki çok fazla devam edemez bu. Yani mutlaka bir yerlerden bir çatlama olur. Mesela üstü bin defa sıvanmış kayalardan zaman içinde çiçekler çıkar. Evet. Yani büyük bir zorlama var. Evet. Bu yağma... Ama tabiat da kendini zorlar. Evet. Çoğul yapısı, insanların, canlıların çoğul yapısı mutlaka bunu zorlamaya devam edecek. Zaten belli bir mücadele de veriliyor. Tabiat kendisi egemen olmaya çalışan insanlara bir tepki veriyor zaten. Tabiat tabii devamlı veriyor tabiat tepki. İnsan bedeniyle de veriyor, insan zihniyle de veriyor. İnsanlara bedel de ödetiyor aslında. Ömer Madon'un çok iyi bildiği bir konu. Evet, biliyorum yani ben de öyle bakıyorum zaten dünyaya. Tabiata bunca zaman yaptığımız kötülüklerin sonucu belki de. Yani kötü davrandığımız, suistimal, tabiata ettiğimiz suistimalin sonucu. Bir de bütün bunlar yani dışsallaştırma denen hiçbir maliyet hesabında yer almıyor. Bütün bu yollar, yapılan oteller, alışveriş merkezleri ya da çıkarılan o olağanüstü madenler falan sadece doğanın sırtına bindiriliyor. Hiçbir maliyeti, bedeli yok şirketler için bunu ve hükümetler için. Evet, çünkü... Çok parlayınca bir şeyler ve çok plastikleşince maliyetin hangi noktada olduğunu görmek bir müddet zorlaşır. Ama canlılık vasfı bunu uzun süre kabul edemez. Vicdan bile demiyorum. Canlılık vasfı bile evet. Kabul edemez. Bir şey verelim mi? Bir tamam. Nefes alma, bir müzik dinleyelim. Davendra Barnhart'tan A Sight to Behold adlı parçayı dinleyelim ve bir soluklanalım. It's just love it would be much better, I'm told. It's like golden corn, and I love its golden glow. It's the little head inside your little hole, and out spring some sparkling thoughts. Still love, it would be much better. Love, it would be much better. Love, it would be much better. Love, it would be much better. Oh. It's like finding home in an old folk song. Sight to Behold, Davendra Barnhart'tan dinlediğimiz bir şarkıydı. Ve Cuma adlı Adamlar programındasınız. Açık Radyo'da 94.9'da Profesör Doktor Büşra Ersanlı'yla beraberiz. Ve Ernest Gellner'ın Uluslar ve Ulusçuluk Hill yayınlarından çıkmış. Birkaç sene oldu sanıyorum değil mi? 2008. İkinci baskısı. 2013. Ama ilk defa İnsan Yayınları'ndan 92 yılında çıkmıştı. Günay Göksu Özdoğan'la birlikte. Evet, Büşra Ersanlı'yla Günay Göksu Özdoğan'ın birlikte çevirdikleri bir kitap ve bunun üzerinden hareket ederek günümüzün bütün meselelerini, felsefi, sosyolojik tartışma fırsatı bulmaya çalışıyoruz. Bu arada da çok denk gelen de bir şey olduğunu belirtelim. Büşra Ersanlı'nın kendi yazdığı kitapta birkaç gün içinde piyasalarda oluyor. Onu da konuşma fırsatı bulacağız ama önce devam edelim istersen. Öz yaşamsal bir kitap. Evet. Yaşamının belirli bir kesitini anlattığı bir kitapmış. Bu iki Radikal'in kitap ekinde de kapak olmuş. Evet. Biraz tanıklık aslında bu. Evet. Bir anlamıyla da tam bir anı demek uygun değil bence. Evet, Bulut Falı bir BDP'linin cezaevi tanıklığı başlığını taşıyor. Can Yayınları'ndan yayımlandı. 400 sayfalık bir kitap. Yayınlanmak üzere diyelim değil mi? Daha henüz yayınlanmak üzere. Evet. Yayınlanmak üzere. Yayınlandı, belki de satışa çıkmadı. Satışa, piyasaya çıkmadı. Piyasaya çıkmadı, evet, öyle diyeyim. Hangi duble yoldan çıkacak acaba? Evet. Şimdi Gendin'in kitabından bir soru daha. Daha sonra başka sorular var. Ulusçuluk ve ideoloji başlıklı bölümde ulusçuluk ilkesinin devlet ve ulusun çakışması olduğunu belirtiyor. Biz bu ulus, devlet, ulusçuluk gibi kavramları çok kullanıyoruz ama galiba çoğu kez de yeterince açık değil bizler için anlamları. Şimdi burada devlet ve ulus arasındaki çakışma nasıl bir şey? Neyi kastediyor burada? Ulusçuluk ilkesini oluşturan bu çakışma ile Ganyar. Şimdi tabii ki ulusun etnik, dilsel, kültürel, tarihsel bir yapısı var ama devlet bu çok eskiden beri var. Yani bin yıllardır var. Ama devlet dediğimiz şey modern bir olgu. Ve tamamen pragmatik bir merkezileşme ihtiyacıyla düşünülmüş ve kurulmuş bir şey. Bu tamamen bir takım seçkinlerin işi de değil. Halkın da burada belli bir rolü var. Bu merkezileşmeye ihtiyaç var. Özellikle sanayi devriminden sonra. Tarihsel olarak böyle oluşmuş. Şimdi devletin özgün yönlendirici yapısıyla ulusun dinamik ve değişken yapısı arasında bir gerilim var. Bugün bu çok daha fazla açığa çıkmış durumda. Çünkü uluslar artık kendini doğrudan devletle tanımlamıyor. Yani ulusların kaderini tayin hakkı dediğimiz şey farklı rejimleri ve farklı örgütlenme biçimlerini de içeriyor. Mesela özerklik de bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı olabiliyor. Oradan bir sapma oldu. Bu gerilimden dolayı bu sapma mecburi olmak mecburiyetinde. Çünkü çok ufak ulusal kimlikler de var. Kültürel yapılar da var ve çok özgün bir yaşam hakkına hak eden bir konumda olabiliyor. Şimdi bunların hepsinin yeniden birer prenslik oluşturması ve bu prenslik çerçevesinde merkezi bir eğitim sistemi Gerner'ın anlattığı gibi oluşturması pek kolay değil. Mesela Kuzey Kafkasya'da Dağıstan içinde 2,5 milyonluk bir ülke 34 tane dil var, belki daha fazla. Değişik gruplar var. Yani bunların kendi ulusunu kaderini tayin hakkı vatandaş olarak eşitlenme hakkından geçiyor. Ama eşitlenmenin anlamı da ulus devlet pratiğinin çok yoğun olduğu 20. yüzyıldan sonlarına doğru değişmeye başlamış durumda son çeyreğinde. Bir soru daha. Bu sorunun devamı aynı bölümde. Bir cümlesi var Gelner'in. Kültürel olarak türdeş bir halkın kendine ait olduğunu söyleyebileceği bir devleti yoksa çok acı çekmektedir demiş. Devlet hak gerçekten insanları mutlu mu ediyor? Devlet çatısı altında yaşamak. Devlet bize gerçekten gerekli mi? Foucault'un söylediği gibi cinsellik bize gerekli mi der gibi. Yani bugün belki çok uzak bir ülke gibi görünüyor ama devlet olmaksızın insanlar daha mutlu olacakmış gibi geliyor. Burada da hemen Jean Genet'in Filistinliler için söylediği söz geliyor. Bir devlet kurduklarında artık ben onların yanında olmayacağım diyor. Gerçekten mutlu mu oluyorlar insanlar devlet çatısı altında yaşadıklarında? Konformist ve miskin olanlar olabilir belli bir süre. Yani bu da ama bu tabii bir birazcık işin latife tarafı. Devletin mutlu etme süresi hiçbir zaman uzun olamaz. Çünkü bütün farklılıkların yarattığı farklı dinamikleri engelleyen ve sınırlayan bir şey. Devletler tarihi anayasal tarihle yan yana koyarsanız bir nevi sınırlama tarihi de, anayasaların kendileri de sınırlama tarihleri. Anarşist felsefe açısından, anarşist ideoloji açısından baktığınızda ise tamamen bu iktidarla bağlantısı olan, iktidar olgusunu abartan her kavram, her paradigma zaten bir çatışma, bir gerilim yaratıyor. Devlet de abartılmış bir durumda. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak devletin birçok şeyi halledeceği fazlasıyla abartılmış durumda. Nasıl ki ulus devletlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hepsinin kendi artık devletine sahip olduğu için güzel güzel eşit barış içinde yaşayacakları nasıl bir yanılsama ise bugün o devlet dediğimiz şey çok daha büyük bir baskı haline geldi. Çünkü aidiyet alanları 5'ken, 10'ken 20 oldu, 25 oldu, 30 oldu ve olmaya devam ediyor. Yani bir göçmen gruplar içinde bile biz farklı aidiyetlerden bahsedebiliyoruz bugün. Peki ama bunu devletin iktidarını çok abartıldığını söylediniz. Sosyalistler de bunu yaptılar. Yani sosyalizmin başarısızlığı tabii nedeni bu abartı. Tabii bu zaten ideolojiden bağımsız bir şey. Devletin rolünü dedim ki tek bir kavramla birlikte abartmak insanlara zarar veriyor. Devlet üzerinde. Yani evet, yani mesela feminizm iktidarı yeniden tanımlamak istiyor ve dünyaya bu belli bir açılım katıyor. Ne açıdan katıyor? Kadınların katılımıyla eşitlenmeyi ve farklı bir yönetim tarzını da yaşayabilme hakkını bize sağlıyor. Ama feminizm üzerinden bir devletçilik yaratılsa son derece antipatik olur herhalde. Peki deminki soruya ufak bir pratikte aklıma gelen bir şeyi sormak istiyorum. Mesela Filistinliler dedin, özellikle Jean Genet'den kalkarak. Yani dünyadaki en uzun şeylerden birisi, devlet kurma çabası içinde olup da kuramayan, yani bu imkan verilemeyen bir şekilde, bir de Kürtlerden aynı şekilde dört ayrı ülkede bölünmüş olarak yaşayan Kürtlerden bahsetmek mümkün. Hepsi de ama vazgeçmiyorlar yani. Bütün bu topluluklar devlet öz yönetimden vazgeçmiyorlar. Yani şimdi Filistin için İsrail bir federatif sistemle uzlaşmaya gitseydi, Filistin benim ayrı devletim olacak diye ısrar eder miydi? Yani El Azar'ın bu federalizm üzerindeki yazdıkları, özellikle İsrail-Filistin çatışması üzerinden bunu düşündüğünü, en çok federalizme, hatta mikro düzeyde özerkliğe ihtiyacı olan bir ülke orası. Bethlehem'de mahalleler bile birbirinden ayrı bir şekilde yaşayacak hale getirmiş. Ama bu düşmanlaştırılmakla ilgili bir şey. Türkiye'deki Kürtlerin durumu da aşırı düşmanlaştırmayla ilgili bir şey. Fakat bunun karşısında artık halklar en başta Kürtler ayrı bir devlet kuralım diye düşünmüyorlar. Tabii ki iktidarı demode bir şekilde kavrayan insanlar böyle ifade edebilir. Ama iktidarı bugünkü, yani var olmaya desek daha doğru, bugünkü anlamıyla düşünme kapasitesi olan, ki bugün Türkiye'deki en çok sözü geçen ve etkisi olan Kürt siyasal hareketi, bu işin ayrı bir devlet kurmadan geçmediğini, kendi ulusunun kaderlerini tayin hakkının bölgesel özellikle, yerel özellikle çözümlenebileceğini söylüyor. Bunun elindeki planı ne kadar kalıcıdır, bu ayrı bir şey. Ama psikolojik olarak, yaklaşım olarak illa ayrı bir devletim olsun şeyi çok azalmış durumda. Dünyadaki federasyonlar da bu tür şeyler yaşıyor. Yani bugün ulusların kaderini tayin hakkı dediğimiz şey, ayrı bir devlete ihtiyacım var yoksa yaşayamam demek değil. Özelliklerin birçok çeşidiyle birlikte birbirimize düşmanlaştırmadan saygı göstererek uzlaşalımın çağrısı aslında. Evet. Bir de belki buna şeyi de ilave etmek mümkün olabilir. Yani Türkiye özellikle bu devletle milliyetçiliğin, milletin, ulusal işte ulusçuluğun diyeyim isterseniz iyice üst üste bindi, örtüştü. En çok belirgin ülkelerden bir tanesi. Şimdi şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk defa derin devletin Türkiye'den alınma bir terminolojiyle tartışılıyor olması da ilginç doğrusu. Yani Bill Moyers, Amerika'nın en tecrübeli gazetecilerinden ve sosyal demokrat gazetecilerinden biri, bu konuda yazılmış makaleler üzerine mülakatlar gerçekleştiriyor ve Türkiye'de, Amerika'da bir derin devletin, işte sermayenin bir kısmının, yani yalnız askeri endüstriyel kompleksin değil, aynı zamanda düpedüz işte şeyin de içinde başka unsurların da bulunduğu bir ciddi bir dört unsurdan falan oluşan, içine medyayı da katan bir derin devlet olduğuna dair tartışmalar cereyan ediyor. Bu da beni heyecanlandırıyor. Aa, Türkiye'ye benziyorlar diye. Şimdi bunun tabii birçok yönü var. Bir tanesi federasyonların bazılarında merkezileşme eğilimleri son 10-20 evet. yılda artmaya başladı ki bunun en sivri örnekleri ABD ile Sovyetler Birliği, Putin dönemiyle evet. de federatif yapının bazı nefes aldıran zenginlikleri, hak tanıyan şeyleri azalmaya başladı Putin dönemiyle de. Bir o yanı var, bir dünyada küreselleşme ile ortaya çıkan ulus sermayenin, uluslararası sermayenin yaşatılması ve bu çatışan unsurlara müdahale edebilmek için para taşıması gerekiyor. Onun için de biraz derinlik gerekiyor. Çünkü teknoloji de derinliğe ihtiyaç duyuyor. Ama bir de şu yanı var, bir de şaka yanı tabii. Türkiye'nin hem terör kavramı konusunda hem derin devlet konusunda dünyanın en büyük ulusuna model olması. Model olması işinde komik yanı. Ama tabii bizim belki şunları da artık önümüzdeki günlerde düşünmemiz gerekecek. Biz 16 ya da 20 Türk devletinin tarihini yazıyorduk. Şimdi Türk paralel devletleri tarihi yazmak gerekecek. Onun sayısı çok fazla olacak. Belki ABD ondan da örnek alabilir. Alabilir, evet. demin federatif yapıdan bahsederken siz aklıma Hannah Arendt'in Amerika ile ilgili düşünceleri geldi. Biraz idealize ediyor Arendt ve ideal olarak görüyor federatif yapıyı. Onu hatta konsey devletten söz ediyor. Ama burada hakikaten o idealizasyondan yola çıkarak daha olumlu bir şey olabilir mi? Yol kat edemez miyiz o federatif yapıyı? Yani evet, sizin söylediğiniz gibi olumsuz yönleri var. O yönde de bir ilerleme var ama Arendt'in çizdiği tabloda da gelişme olamaz mı? İyimser bakamaz mıyız yani? İyimser bakıyor. Zaten Türkiye için başka, ABD için başka. ABD'nin tarihi özellikleri nedeniyle doğuşu federal zaten. Onun için demodeleşmiş olabilir. Ama bizim doğuşumuz çok kültürlü, çok dilli, çok dinli olduğu halde çok sert bir ulus devlet pratiğiyle kurulmuş bir şey. Ve bu kurulma işi kurulmaya devam edemiyor. Kurulmayı bitirmemekle kalmıyor, kurulmaya dahi devam edemiyor. Dolayısıyla bu farklı kesimlerin biraz nefes alması ve insanları birazcık daha taleplere karşılık veren hizmetlerle donatması gerekiyor. Bu da ancak öz yönetimli olabilir. Evet, bu genler üzerine yani birazdan bir parça daha çalıp ondan sonra da biraz da Büşra Ersan'ın kendi yeni yayımlanan kitabına geçelim. Ama senin elinde kalmış önemli soru da kaldıysa lütfen Halil, ben engel olmuş olmayayım. Hemen bir soru. Ben Ömer Madde adına konuşamam ama çok öyle katı bir sınıf perspektifinden bakan birisi değilim her şeye. Fakat burada hiç yok. Genlerde hiç yok gibi geldi bana. Yani ulusçunun yayılmasında, sanayileşmenin rolünde, burjuvazinin rolünü, ulus devletlerin inşasında batıda o sınıf perspektifi hiç yok. Büyük bir eksiklik değil mi sizce? Yani sınıf perspektifini çok mutlaklaştırmayan insanlar açısından bile okuduklarında bir eksiklik olarak duyuyorlar bunu. Eksiklik tabii, sanayileşmeye bu kadar önem veren, sanayileşmenin kültürle iktidara geçmesine bu kadar önem veren bir insanın en azından Gramsci üzerinden bir değerlendirme yapması gerekirdi bugünkü bakış açısıyla. Yani evet, fikirler daha önemlidir ama bu fikirlerin önemi de bir sınıfsal gerçeğe dayanmaktadır. Bunu 20'lerde, 30'larda İtalya'nın şartlarında Gramsci'nin Marksizme çok büyük bir katkı olarak analiz edişinin burada bugünkü bakışımızla buraya taşınması gerekirdi. Önemli bir noktaya değindiniz. Evet, kaldı ki ben de buna ufak bir müsaadenizle katkıda bulunmak istiyorum. Yani şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son dönemlerde, bu son 30 yıl içinde bu neoliberal denen düzenin iyice serpilip geliştirildiği dönemde gelir dağılımı adaletsizliği artık her türlü hafsala almayacak boyuta gelmiş durumda. 50 milyon hatta 60 milyon insanın açlık sınırında yaşadığından bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin 1/3 kadar bir nüfusun ve yani tam bir sınıf mücadelesinin ortada olduğu, buna ilave rakamlar da dünyada da işte yani 85 kişinin dünyanın diğer gelirinin toplamına eşit gelire sahip olduğu bir dünya düzenine gidildiği zaman artık sınıf analizini ihmal edemezmişiz gibi geliyor. Türkiye'de de milyarder sayısının sadece. Edemeyiz tabii ki ama sınıf dediğimiz şey ciddi bir ekonomik mağduriyet alanı olarak değerlendirdiğimizde diğer mağduriyetlerle belli bir dayanışmayı örgütleyemediği sürece tabii bir anlam ifade etmiyor. Evet. Bugün çünkü gerçekten mağduriyet alanları neredeyse her gün çeşitleniyor. Evet, evet, tabii onu da söyleyerek. İstersen parça mı çalalım yoksa doğrudan doğruya geçelim. Çıkışta bir parçamızı çalarak bitirelim. Evet. Öbür kitabın da hakkını yememiş oluruz bu şekilde. Evet, elimizdeki öbür kitabın adı Bulut Falı. Bir kez daha tekrar edeyim ben. Açık Radyo'da 94.9'da Cuma Adlı Adamlar programında Halil Turhanlı ve ben Deniz Ömer Madra, Profesör Büşra Ersanlı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ağırlamaktayız ve kendisinin KCK operasyonu çerçevesinde tutuklandığını ve uzun bir süre tutuklu kaldığını, bu süreçteki yaşadıkları da hem içeride hem de dışarıda olan bitenin bir kitaba dönüştü. Bugünkü Radikal'in de kitap ekininde kapağında belirtiliyor ve başlıkta da gerçek savunma gerçeğin ta kendisidir diye Büşra Ersanlı'dan da yapılmış bir alıntı var. Biraz bunu konuşalım şimdi. Bir kere önce şunu söyleyeyim, bu Türkiye standartlarında uzun bir süre değil, 8,5 ay. Ama insan hakları standartında 8,5 gün de çok uzun bir süre. Türkiye standartlarında gerçekten 5-10 yıl çok normal ve kanıksanmış bir düzeyde neredeyse. Bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü hukuk mücadelesini bu psikolojik halle iyi veremiyoruz. Yani olur böyle şeyler mantığını artık tamamen reddetmek durumundayız. Çünkü olmaz böyle şeyler. Bunu doğal olarak kabul etmeye başladık değil mi? Evet. Bu çok önemli bir nokta bu söylediğin. Çünkü yani daha geçenlerde 20 seneden beri içeride yatmakta olan ve herhangi bir açıklamanın filan yapılmadığı insan manzaraları, tablolarıyla, yani niye yatırıldı? Ben tanıyorum öyle insanlardan. Evet, yani bu hakikaten sürreel artık, gerçeküstü ve bunun normal kabul edilmesi kadar anormal bir durum olamaz. Evet, yani, yani o noktadan başlamak gerekiyor sanıyorum. Tabii çok büyük bir haksızlık bu KCK tutuklamaların hepsi. Sadece benim durumum değil. Gerçekten çünkü benim tanıdığım, bildiğim insanların hepsi partili. Özellikle bu İstanbul'daki sol tutuklamalar ve Diyarbakır'daki de öyle. Hepsi adresleri belli olan insanlar, hepsinin yaptığı işler belli olan, yani aralarında işi gücü olmayan bile çok az yani. Evet. Şimdi bunlar parti çalışanı, ilçe çalışanları. Şimdi onların böyle ağızlarını doldura doldura sanki pompalı tüfekmiş gibi söyledikleri şehir yapılanması, yani yapılanma, şehir ve yapılanmayı bir pompalı tüfek gibi söylüyorlar. Bir şiddet unsuruymuş. Bir şiddet unsuruymuş. Şehirde yatay elit olmayan bir örgütlenmeden bahsediyoruz ve bunun için uğraşan yasal bir parti üyelerinin içeri atılması ve rehin alınması meselesi. Bir yerde şey tartışılmıştı, nerede olduğunu şimdi tam çıkaramıyorum ama yani özellikle de mesela Ayşe Berktay gibi arkadaşlarımızın durumunda kadınlara özellikle de ekstra bir hınçla bindirme yapıldığına dair de bir izlenim var. Demin feminizm konuşurken Evet. Sizden o da aklıma geldi. Tabii çünkü şimdi kadınların geleneksel rolüne çok inanan bir iktidardan bahsediyoruz. Çatıştığı bugünkü diğer iktidar heveslisi unsurlar da öyle. Kadının öne çıkmasının örgütlenme konusundaki başarısını da biliyorlar. Çünkü yani Erbakan'ın partisinden başlayarak kadınların nasıl halk içinde çalıştırdıklarını da biliyoruz. Yani evet, onun bir başarı olduğunu biliyorlar. Evet. Yatay örgütlenmenin mahalle ve semt düzeyinde örgütlenmenin etkili olduğunu biliyorlar. Birebir yüz yüze diyalog yoluyla örgütlenmenin değerini biliyorlar. Onun için çok korkuyorlar. Çünkü alternatif bir sistem isteyen bir grupla karşı karşıyalar. Yani karşılarındaki gerçek muhalefet aslında Barış ve Demokrasi Partisi'nin inandığı çizgideki örgütlenme biçimi. Şu andaki muhalefet, meclisteki muhalefetin de pek etkili olmadığını gayet iyi biliyorlar tabii. Onun üzerinden çok iş başardılar gerçekten. Yani CHP'nin her ne kadar içinde çok değer verdiğim ve çok geleceğe çok dinamik bakan gerçek sosyal demokratlar olduğunu bilsem de böyle dostlarım onu genel olarak baktığımızda parti maalesef çok silik kalmış durumda muhalefet açısından. Ve kalmaya da devam ediyor. Kalmaya da devam ediyor. İşte artık artık 85 derin Türk devletlerini yazarlar herhalde. Evet. Peki kitabın kendisine de birazcık değinelim bu da hazır böyle bir fırsat bulmuşken. Bulut Falı aslında bir tanıklık dedin. Yani tam bir anı kitabı olmanın ötesinde bir çeşit tanıklık yapma amacını da güdüyor. Biraz ondan da bahsedelim mi? Çünkü ben evet şöyle görüyorum bunu. Ben 40 yıl önce hapse girmiştim. Beraberdik biliyorsun. Aradan 40 yıl geçmesine rağmen rağmen değil 40 yıl geçtikten sonra yine bir hapishaneye tanıklık etme yanı var. Büyük bir haksızlığa tanıklık etme yanı var. Çağdaş ilkelerle yola çıkmış bir örgütlenmenin hapishane içindeki haline tanıklık etmek var. Yani bütün çağdaş ilkelerine rağmen geleneksel sektörlüklerini sürdürebilen bir hapishane içi duruma da tanıklık etmek var. Dolayısıyla tanıklık yanı ağır basıyor. Ve o süreç içinde medyanın tepkilerini yansıtabildiğim için birazcık elimden geldiği kadar. Onu da ortaya koymuş oluyoruz, belgelemiş oluyoruz. Arada tabii benim geçmişe dair hatırladıklarım, duygularım da var ama ben anıdan ziyade tanıklık yanının ağır bastığını düşünüyorum. Evet, Müge Akgün de önemli bir soru soruyor bu yaptığı mülakatte ve savunma nasıl olacak diye. Orada ilginç bir şey var, yani Nisan'ın başlarında mı olacak şey mahkeme? Mahkemeler çok bağımsız olduğu için seçim sonrasını ertelemişler. Evet, öyle mi? Tabii bağımsız olmasaydı yaparlardı. Evet, yani şöyle bir cümle ile cevap vermişsin orada. Evet, Nisan'da mahkeme var. Savunmam hazır ama psikolojik olarak kime neyi savunuyorum bilemiyorum diye. Yani aslında mahkemelerin bize kendini savunmaları lazım diye de çok önemli bir tespit var. Bu sorunun üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Özellikle de son kurumsal kurumlara güven araştırmasında mahkemelerin de en dipte bir yerde bulunduğunu şimdi görünce. Şimdi bir insanın yaşama sevinci hiçbir zaman şimdi onlar yargıladı, yarın da ben yargılayayım üzerine kurulu değildir. Hiç istemeyiz aslında. Şimdi biz iktidar olalım da biz de hesabını soralım. Meselenin özü o değil. Ama burada gerçekten istihbarat ve delil yetersizliği çok bariz olan bir dava bu dava. Diğerlerinde de büyük sorunlar var. Ama onları ben bunun kadar iyi bilmiyorum. Evet. Çok bariz olarak bilgi toplama yetersizliği, bilgi kullanma yetersizliği ve insanları baştan düşman ceza hukukuna göre yargılama arzusu ve hırsı, hatta şehvet içinde bizi düşman olarak yargılamak istiyorlar. Hınç siyaseti yapıyorlar. Hınç siyaseti yapıyorlar. Şimdi bu en sonunda işte Hrant Dink'in Agos'un önüne gidiş, yani bu nasıl bir şey, yani öyle bir noktaya geldi ki iş, gerçekten hiçbir korku taşımıyorum. Yani hapse girmeden önce daha dikkat ediyordum telefonla konuşurken, şimdi hiç etmiyorum artık. Edemiyorum yani, çünkü çok saçma, çok grotesk bir şey. Dolayısıyla katilleri savunan pankartlarla yürüdüler yani. Evet, evet. Onun için ben ve mahkum diyorum ki saygıyla dinleriz. Bu mahkemeler bunu niye böyle yaptılar bize anlatsınlar. Bunu isterim ben. Ama ben onu yargılamak olarak algılamak istemiyorum. Çünkü bunun sonu yok. Evet, o değil. Onu yargılasın, o ötekini yargılasın. Biz isteriz ama anlatsınlar bize hangi sahiplerle, niçin bu kadar zayıf bir iddianameyle karşımıza çıkıp bizim hiçbir suçumuz yokken bizi suçlu ilan ettiler. Bu hata nereden kaynaklanıyor? Bunu anlatsınlar. Eğer bunun adı savunmaysa, evet savunma istiyoruz. Bu noktada bir ufak ilavede belki normal adetimiz, mutadımız hilafına başbakanın bu şeyi kınadığını da belirtmek gerekiyor. Agos'un önünde yapılan bu gösteriyi, bunlar bize ait olamaz diye bir dışladı bu kartı. Çok iyi yapmış. Bu bütün insanlardan, hele sorumlu olan insanlardan bu beklenir. Ama bizim bu kadar zayıf delillerle bu kadar haksız yere suçlamamızın 2011 sonu ve 12 boyunca alkışlandığını da unutmayın. Evet, aynen öyle. Kafkaesk sözcük çok sık kullanılıyor. Sözcükler çok sık kullanılınca anlamlarını yitiriyor ama Türkiye'de de başka bir sözcük bulamıyorsunuz. Burada bütün bu gelişmeleri, yargı sürecini tanımlayabilmek, niteleyebilmek açısından, değil mi? Öcü siyaset. Kafkaesk. Öcü siyaset. korku evet. Yana ağır basan bir siyaset. Evet. Korku çok olunca saldırı da çok olur. Orwell'i de ihmal etmeyelim bu arada. Edemeyiz. Onun... Ama onu şey de hatırlatayım. Temize Havale kitabı. Julie Zeh'in bugünlerin Orwell'ı olarak okumanızı tavsiye ederim. Şimdi şu sıralarda Celal Üstad çevirisiyle 1984 epey. Evet. Hele bugün mesela delillerin iptali, evet, imhası cihetine gidilmesi üzerine epey okuma yaptık. Evet. Büşra Ersan'a çok teşekkür ederiz. Ben de size buluştuğum için mutlu oldum. Sağ olun. Evet, Açık Radyo'da Cuma Adlı Adamlar'da Profesör Büşra Ersan'la ile beraber hem Ernest Gellner'ın Uluslar ve Ulusçuluk kitabı çevirmen olarak bulunduğu, çevirmenlerinden biri olarak bulunduğu Hil Yayınları'ndan yayımlanmış. Hem de önümüzdeki günlerde, birkaç gün içinde de çıkacak olan Bulut Falı kitabıyla ilgili olarak da konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Bitirirken de herhalde I'm Not Saying Nico'dan dinlediğimiz bir parça olacak. Gordon Lightfoot bestesi. Hepinize günaydın.